Na okładce płyty Michała Chwały. Bardzo ciepło o nim mówią Adam Sztaba, Adam Bałdych, Maciej Sikała, Grzegorz Skawiński i Mateusz Smoczyński. No właściwie w samych superlatywach o tej płycie. Idi, tak debiutuje gitarzysta, wokalista Michał Chwała. Obok niego w zespole Paulina Mączka-Michota przy mikrofonie, Kamil Kukla na perkusji, Artur Siejka na gitarze basowej, Maciej Chwała, instrumenty klawiszowe, Michał Łuka, saksofony. 12 marca w Teatrze Roma w Warszawie koncert promujący debiutancką płytę Michała Chwałę. A skoro znów o koncertach Państwu mówię, to płyta koncertowa przed nami. Wyjątkowa. Nagrana 14 września 2019 roku w Oslo z okazji 30-lecia działalności zespołu Loud Jazz Band. Thank you.

Loud Jazz Band na specjalnym koncercie z okazji 30-lecia działalności. Na koncercie w Oslo, oczywiście w Oslo. Historia powstania zespołu i tych przenosin Mirosława Carlosa Kaczmarczyka w magazynie Jazz Forum mogą Państwo przeczytać. No nieprawdopodobna to historia jest, jak to się wszystko zaczynało i potem trochę niespodziewanie przeniosło na północ Europy. I od wielu lat Mirosław Carlos Kaczmarczyk tam właśnie mieszka, w Norwegii. Gra muzykę z artystami, kolegami stamtąd, ale także połączył to, zabrał ze sobą to, co polskie do Norwegii, także swoich kolegów znakomitych. Skład zespołu jest dość liczny, trzeba przyznać. Na gitarze lider, autor wszystkich kompozycji Mirosław Carlos Kaczmarczyk. Na puzonie gra Øyvind Brekke. Na saksofonie gra Wojciech Staroniewicz. Na fortepianie Paweł Kaczmarczyk. Na syntezatorach Knut Lochsen. Na gitarze basowej Paweł Pańta. Na perkusji Iwan Makedonow. Na instrumentach perkusyjnych Kenneth Ekornes. I na gitarze pedal steel Kjetil Roysland. No jak Państwo słyszą, dość liczna ta kompania. Loud Jazz Band, płyta koncertowa, której słucha się wspaniale w całości, a my dziś dość spory fragment, bo trzy utwory w audycji nam się dziś zmieściły. Don't Stop the Train, Sketches of Mine i Imeka z tą kodą Pawła Kaczmarczyka. Zbieżność nazwisk w tym przypadku jest przypadkowa. Tak, tu nie ma przypadku. Loud Jazz Band na koncercie z Oslo na 30-lecie działalności zespołu. I kolejna płyta przed nami. Słuchaliśmy jej tydzień temu jeszcze przedpremierowo w Trójce, bo oficjalnie ukazała się 24 lutego. To jest kolejna płyta basisty z Ekwadoru, który z Polską związał się już na, nie wiem czy stałe, ale myślę, że na dobre. Po dwóch płytach Tria, teraz mamy kwartet pod kierownictwem Daniela Toledo. Obok niego na saksofonie altowym Kuba Więcek, na instrumentach klawiszowych Piotr Pianohuligan Orzechowski i na perkusji Michał Miśkiewicz. Thank you. Historia zaczęła się właściwie 6 lat temu, kiedy Daniel Toledo spotkał Piotra Orzechowskiego, albo odwrotnie, w każdym razie spotkali się na studiach w Walencji. No i historia się ułożyła tak. 2014 rok Ellipse, 2017 Atrium, to są płyty nagrane w trio. No i 2020 już kwartet, album nosi tytuł Fletch. Piotr Orzechowski, piano chuligan, Daniel Toledo i Kuba Więcek oraz Michał Miśkiewicz. To wszystkie kompozycje basisty pochodzącego z Ekwadoru. Dziś trzy kolejne z tej płyty w trójce. Blue Star, Mick i Reflections. Panowie są właściwie w środku trasy koncertowej. Mogą Państwo w internecie sprawdzić, gdzie na żywo ta muzyka jeszcze zdąży nam zabrzmieć. Zdąży nam jeszcze zabrzmieć jeden utwór w audycji, bo czas się żegnać. Słyszymy się z Bielska Białej, ze studia Radia Katowice z piątku na sobotę w specjalnym festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie, 22 Bielska Zadymka Jazzowa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A żegnamy się dziś w audycji Teraz Polskie najnowszym albumem zespołu Jazz Pospolita, o którym w trójce nie tak dawno opowiadali Państwu basista Stefan Nowakowski i gitarzysta Łukasz Borowicki. Kwiaty cięte, do usłyszenia z piątku na sobotę w trójce. Mariusz Owczarek, dziękuję za spotkanie.